کس خبر رښتیا ده چې دا رس نو کپ چې وي مال روسو نو وګوره خو ډېر خوږه نه وي. ها دا دغه لګوه حال اکبر پکې اگزاست دا ور دی خو کولاو کوي سورته مائده یو سر سوال لسم آیت دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ سورة مائدہ پدی کی بیان د سلور و مسلو مقصد د سورت بیان د سلور و مسلو یو مسلا حرام اغدی چالا حرام کری دی حلال غدی چې الله حلال کړی دی نظر و نیاز منخت د الله په نوم پیش کړي د مخلوق په نومونو نظر و نیاز منخت م پیش کوي او صورت لسی سیو اوله سکه بیان د دې سلورو مسلو دویمې سکه بیان د امور مصلحو مومدو للمبلغ دریمې سا پای کې بیانو مثال دا خلکو چاغې لوزونه مات کړو او سلورم بیان د متکاسلینو چاغې سستی کړو د الله دین صحیح نو بیان کړي بیا پینځم ایسه کې جزا او سزا وا چړې ظلم مکوا پشان د قابیل او ظالم له سزا شپګم ای سکی پلیتای د اهلی کتابو ترغیب او تبلیغ تا تسلی وا حضرت تا چلا یا حزن کا پیغمبره خفنی کی تالرا اوم ای سکی اتباعد عن الاغیار دا غیر خلکو نه بایکاټو چې دا الله د دین دشمنانو دا غیر سره خلاف اتم ای سکی زجر علماء سو تا چاغی د الله دین نسترګه پټه کړې وې رد منکر نه وکړې لولا ينهاهم ربانيون ولا بار عن قولهم الاسم واكلهم الصحت او نه هم ایسا ترغیب تبلی او زجر سستوتا یا یو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک او اخر ایسا پای کې بیا بیان د سلورو مسلو یو مسله حلال غدی چې الله حلال کړی دی حرام حرام وګڼي او دا حرام وګڼ قسمونو چاغه وختونو پورې خاصو زمانو پورې خاصو زینو پورې خاصو او بیا نظر و نیاز د الله په نوم پیش کړي د مخلوق په نظر و نیاز د منختو نزانو ساتي دا سلور مسئلے او بیای مسئلہ دا قسم روڑا تدیمت صورت کے او دی عیسیٰ علیہ السلام و سلام نے نفد علم غیبو کو چه قسم با آغا چالا ورکے چاغا متصرفی و آغا عالم الغیبی اللہ آغا چالا با قسم نورکے بغیر دا اللہ نا زکر تد آغا تصرف گنے او دا آغا علم غیب ثابتے نو دیو جنا قسم بل اور کولم حرام دی او په بل باندې قسم کولم حرام دی اگر که معاملات خراب دي شي او قسم با سنگ چه منخت د غیر پونم جایز وي جایز نه وي نو قسمونو هم د بل پونم جایز نه وو د دې زینا بیا دی صلی الله علیه و سلام بیان شروع دی دا بیان کئ یو سل 14 اخری آیاتونه د سوره مائده قال ایس ابن مریم وایبا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللهم اے رب زمنگا اللهم ربنا اے زمنگا ربا انزل علینا مائده من السماء اروروا من بانی یو خوان چد برنا تکون لنا عیدن لأولنا چشی من للا خوشالی ده پارا ده اولنو زمنگا و آخرنا ده پارا ده رستنو زمنگا چا اللہ خوشالی شی زمنگا ولنو زمنگا رستنو لرا عیدن عید عید زکوی چه ده پمانه ده خوشالی سرا او عاد یعودنا پمانه ده خوشالی او را گرزی دلو سرا او دا کال کی بیا بیا را گرزی دو زلا لکه اوس بیا تقریبا یو دواب تی پس بیا اختر را روان دی تکونو لنای دل اولنا چشی منگ لرا خوشالی ده بارا ده اولنو زمنگا و آخرین او ده بارا ده رستنو زمنگا چه منگ دارا زمنگ ده بارا خوشالی اللہ او گرزی چه پا منگ اللہ داسه یو خوراک را لگلی و پا من با پار از خوشالی کو و آیتا من کا اوشی نخواستا ده طرف نئی اللہ پا الوحیتستا و رزقنا و رزق را کمنگتا و انتا خیر الرازقین آیتا غرا ده رزق رکون کن اللہ اللہ منگ لرزق را کارتا رازقی خیر الرازقین اغا اللہ ده مخلوق نشکی ده هم مخلوق تاثر اسباب در کی خرازق اغا اللہ دے قال اللہ انی منزل علیکم اوی اللہ بیشک ازر علیکن کم دے لر پتاسو زبا مائدہ درستخان رو لیکم پتاسو مائدہ تن درستخان کسو نو آغا درستخان چپائی کی دا اللہ دا طرفنا نیمتونو آغا قسم آقسم نیمتونو پائی کی اللہ را لگل دیو جنا تفسیری ماوردی ذکر کړی دی چپای کی هر قسمه سیزونو درستخانو پاغي وو د الله د طرفنا یا مخ تیر شو و آیتم منکا او شی نخا ها ستا د طرفنا د پاره د پیغمبره ستا ها چتا ز پیغمبر را لګلې ما مخ تیر شو آغا درستخان پائی کی قسم آقسم خوراکونو او تفسیر ماوردی پائی کی خب بیان کئی چه پائی کے ار یوشیو میوی وی خوراکونو او داغی بیان آغا کئی چه سو کوئی یوشیو سو کوئی داو خو تیار بارا چه تیار درستخانو پائی کی خوراکونو دا اللہ دا طرف نمیلاو شو وَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ چاچو کفرو کو پس دین استا سنا او بیام دا دین انکارو کی نفعنی اعذبو عذابا لکا سنگ چما پا موسیٰ علیہ السلام پا قوم تیار خوراک را لیگا چا من او سلواوا نو پتا سم دا خوراک را لیگم فعنی اعذبو عذابا لا اعذبو بشک عذب عذاب اور کمغل را دا سے عذاب چما باندې ور کړی دا عذاب لرا یو کست من العالمین د جهان والونا دا چې خوراک کو ما چاته نه ور کړ دا چې عذاب خوراک بدر کم خو کداغه نه پس تاسو خلاف کو نو بیا بدا چې عذاب در کم چې دا عذاب ما دنیا کې نه ور کړی چاله ولې چې تاسو په خو باندې ز تاسو له سیز در کم او بیا هم تاسو پای خلاف کو نو بیا به عذاب در کوم بیا هم پرېدم نو وای اوس بیا کلام وګدی او د عیسی علی السلام عاجزی بیانې وای زو قال الله یاد کچ او بو الله یا عیسی ابن مریم د قیامت ورځ به مخلوق بټول ولالی د الله په دربار کې عیسی علی السلام به الله مخاطب کی اورته وي با یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس آتا ویلو خلقو تا چونی سیما مور زما الائین په دوه خدایانو من دون الله بيد الله نا تا مخلوق ته ویلو چې ما او زما مور په دوه خدایانو ني سي قال نو الله ته خفت وا چې د نو ویلي نو بو عيسو عليه السلام سبحانك پاکي د تعالی الله ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ندی مناسب ما دا چې زویم خبرې چې نشته ما دا پاره پاره باندې ساق ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ندی مناسب ما دا چې زویم الله چرته زو دا خبرې کما کړی ان كنت قلت چرته ما ویلي دې لرا نو فقد علم تو تاکي تخفي پاره باندې الله کدا خبر ما کړی نو ته په خبره د وینا ضرورت نشتا تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک تخپوی پاس چې زما په علم کې دی زما په نفس کې دی زما په معلوماتو کې دی ته پاره خبره الله ولا علم ما فی نفسک او زنه پویګم پاس چې ستا په علم کې دی ستا په معلوماتو زه خبر نیما او تزما پار حال خبری انکا انتا علام الغیوب یقین انتا خواست پوئے پا پتو سیزنو باندے اللہ تخ خبری ما قلتو الا ما قلتو لهم ما ندی ویلی دیتا مگر خبرا چیتا ویلی و ما تا چیتا حکم کرے و ما تا بیہی پا غیباندے چه ده کمی خبری تا ما تا حکم کرده او نوز ما داغی خبری بیان خلکو تا کرده آغا خبر داغا انه بودالله ربی و ربکم چه بندگیو که ده اللہ چه زما استاس و رب ده خون دامی ویلی وام و کن تو علیهم شهید اومز پدیبانی موجود اومز پدیبانی شهیدن موجود زپ گوایی کوما کنتو مزو پدائی بانی شہیدن نگران ساتن کے گواہ ما دم تو فیم سو پوری چو مزو پدائی اللہ چه سو پوری ز پدائی کی موجود ما نوزی پی گواہی کو ما فلما توفیتنی کنتا انتر رقیبا آور کرا چتا برواس ما لر پورا نو کنتا انتر رقیبا علیہم نویتا نگابان پدیبانی اللہ تف بیاخ پویوی وانتا لا کل شئین شہید او تا پار یو شبانی شہیدی خبرداری وانتا لا کل شئین شہید او تا پار یو شبانی خبرداری اللہ تا دا خبرولو ضرورت نشتا تا پار سبانی خبری دا سے خبری ہاں یعلم ما فی باسا چې د انسان پړونو کې دي ام ته په الله خبره ګوره دا سلور خبري سال صلوات و سلام په قیامت کې تپوس کوي او دې به سلور جوابونه ورکړي یا الله ما خدا نه دی ویلي صف بارکه ته خپوي میدان د قیامت به مخلوق به ولالي سال سلام سبا الله خبره کوي وی سال سلام به پاک الله ته د برخدارونه او چرته زو چرته دا خبره او دریم کما ویلی خطب باغ باندې پویږي هو ما خبر ویلو واچ تا په حکم کړو ما ته باغ باندې او خيار سره دا خبره کوي ان تعذبهم فانهم عبادك اے الله که ته عذاب ورکه دیتا ان تعذبهم که ته عذاب ورکه دیتا نو بشک دا بندگان سادي وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ كَتَبَ خَنَكَ دَيْتَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نو یقین انت خاص غالب او حکمت والے دا چکلا قیدیان رالل په بدر کې نبی علیہ الصلات والسلام مشوره وکړه صحابه او سجده سره سوګو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغه مبارک نبی علیہ السلام ته وی چې حضرت مابکو منګلې په مرګ باندې څه فایده را او فدیه به دیوالو پاغه به جنگی سامان واړو او کېدی شي کدی اونم منی د دې په اولاد کې به څوک پیدا شو هغه به دا خبرو منی او حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت وی حضرت معاف کو یې نه ار چاله خپل فل آ والکا مال خپل او نور خپل او توري لاس کې ورګه چې دی ولی خلاف کړي دي چې بیا دا څه کار نه کوي او به وجنو نبی علیہ الصلات والسلام دالو ته بیان کړي. نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر ته وی ابو بکر ستا حال په شان د حالت د عیسی علیہ الصلات والسلام او د ابراهیم علیہ السلام دی. عیسی علیہ السلام هم وی ان تعذبهم فانهم عبادك الله که تعذاب ورکې دیتا نو دا ستا بندگان دی و ان تغفر لهم او که ته بخنه کې دیتا نو الله ته او دا بخنه او که مانه ګناګار دی ستا. دا د حضرت عیسی علیہ السلام بیان دی او حضرت ابراهیم علیہ السلام بیان سورت ابراهیم دیالسم پارو ګوري التم راځي دیالسم پارا سورت ابراهیم التباوی الله شپږ دیر شمایت رب اننا ازلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه مني اے الله چاچ تا بيداري وکړه زمانو بشکا دے دے زمانہ زما در ډل نه دے ومن اسواني الله چاچ زما خلاف کړي نو فإنک غفور الرحیم بشکا ته بخشش کوونکی مهربان الله ته ته بخنو کا سمانا الله کسوک نا فرمان دی نو الله ستا نا فرمان دی ستا بندگان دی ته ته بخنو کا. نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر تو یا ابو بکر سال پشان دی عیسی علیہ السلام او د حضرت ابراہیم علیہ السلام دے او نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عمر تو وی یا حضرت یا عمر سال پشان د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دے چکل قوم تنکڑے فرعون باخر کو تخیر کئ 88 نمبر آیات عطا تیاد سورۃ یونس یو لسما پارو ګورئ. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا وي موسى عليه السلام زما رب یقینا ورکړی تا فرعون او دا مالدار او تا خاص او مالونه په جوند دنیا کې الله فرعون ته مال دل ورکړو ربنا ليضل عن سبيلك چوالې خلق استاد دین استاد کتابنا الله دا ډېر مالونه او دولتونه بادشاہي دې دا ور کړې وا چې استاد دین خلق واړې نو ربنا ادمس علا اموالهم ننم واقع خبر دا که کله مال او دولت ملاو شین ډېر باغی او سرکش شي غریبی عجزی گزاره کوي خو چې دو پیسې سلګ معتبري او مالداری او سره راشي نو بیا ډیر سرکشی او خلاف کوي د قران او سنت او د پرستو مقابله کې ولاړ بیا نو الله تعالی دا مال او دې لور کړی وی لیدلوا ان سبیل کا چواله خلق ساده لارینا ربنا ادمس علی اموالهم ای زمنګ ربا هلاکت را ولې دا په مالونو باندې الله مالونو ولا هلاکه فرعونانو لا وشدوا علی قلوبهم او سختی را ولی دا غی پلونو بانده اللہ اللہ از رونو ولا سخت که اللہ تبا و برباده که دو گرد موسیٰ علیہ السلام خیره دی فرعون تا یا اللہ از رونو ولا سخت که ولی فلا یومینو حتی یرو لزعب الالیم دی ایمان در روڑی تردی چویری دی عذاب درناک. علماء ذکر کئی چه دی فرعون سور خزانه وی اغین الله لوټي او خاوري او شګي جوړې کړې دا د انبياو خیره وي او تبا او برباد شو دنیا او اخرت تبا شو اغه خلق چاغي د مالداري په وجه سرکشي شروع کی دا پرست خلاف شروع کی الله دې هغه مالونو او دولتونو والي او ذلیل او رسوایی کی بیا حضرت نوح عليه السلام خپل قوم بارک سوې آیات نمبر 26 ګوره شپګشتم سورۃ نوح یو کم درشمه پارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وای بنو علی السلام ای زما ربا مپریدا پس مکا د کافرانو یو کور ودان الله یو کور مولا جوړ مپریدا زکا انکا انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلذوا الا فاجرا کفارا یقینا تو کپریدې د لرا نو الله دې گمراه کې استا بندگان ولا یلذوا الا فاجرا کفارا او نزی گئی دی مگر بدکار و منکر اللہ یو کسولا مپریدا زکا چه سور ددینا پیدایش کی گنو آغا دیر بدم علی اللہ تی تبا و برباد کمانا نو نبی علیہ السلام و سلام زکا ابو بکر تاوی ستا حال پشاند ابراہیم علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام دی او حضرت عمر تاوی یا عمر رضی اللہ عنہ ستا حال پشاند حضرت موسیٰ علیہ السلام او دی حضرت نوح علیہ السلام دے چه خیرے کئی دوالا جائز دی دوالا دا پیغمبر سنت دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دا بیان سورت انفال کی بیارا جی قال اللہ نوبوی اللہ عزا یوم ینفع صادقین صدقوم او بو یالله دا غرض دا چې فایده ورکړي رښتیا رښتینو دا رښتیا دا غي رښتینی کوم خلکو رښتیا څه شی دی دې باندې ابن جریر وګورا او حافظ ابن کثیر وايي یوم ينفع الموحدین توحیدهم پاور چې فایده ورکړي موحدینو دا توحید دا غي چا چې د توحید واس کړو چاچا د توحید چغه والے وی اغیل با الله فیضال تور کیدا غی یوم ينفع باور چ فیض بور کی موحدین تا توحید دا غی او دا معنا پدې تفسیری سمرقندیم کډه رخصتا الله بو وی صالح سلام تا باور چ فیض بور کی رشتینو تا رشیا دا غی یعنی ازا یوم ينفع الموحدین توحیدهم پاور چه فیده بور کی موحدینو تا توحید منل دا غی توحید بیانول دا غی چاچه توحید بیان کرے نو دو توحید آغا چه غیب فیده غی تور کی موحدینو توحید منلے و غیلب اللہ دو توحید فیده ملاو کی یا یوما ینفع النبینا صدقهم بتبلیغ الرسالہ پاور چه فیده بور کی انبیاء و تا رشتی آد آغی پر سولو دا پیغمبر ای دا مانام دا یا دا مانام که یوم ینفع المؤمنین ایمانوم پاور چه فیده بور کی مؤمنانو تا ایمان رو ایمان دا آغی دنیا کی آغی ایمان منلیو دنیا کی آغی دی ایمان مسئلہ کروا نو دا آغی ایمان مسئلہ بول فیده بور کی وګوره صاحب یاسین موږ ته بیان کوي کنه چاغله په لګ وخت کې دنیا کې فایده ورکړه چاغه د دنیا نه لال نو چغې شوې قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اوه ګورځو مال را د عزت مندونه وګوره ایمان له فایده ورکړه دارنګ یو مین فعل پاورا چه فید بور کی مومنانو تا ایمان دا غی لکه صورت دی آل عمران پاخر کی چرا جی چاچه دی ایمان چغا والیوا نو دی ایمان چغا با فیدا ورکی توید چغا یو سل دری نوید صورت دی آل عمران اخیر رکو ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان ان آمنو بی ربکم فآمننا اے زمنګ ربا بشک منګ ایمان راوړی او اے بشک منګ واورې دو یو आवाज دا आवाज کوونکی چا قرآن ها आवाज دو قرآن او چغیواله وی په طرف دی ایمان مونږ واورې دو یو आवाज دا आवाज کوونکی چې قرآن او आवाज یې کا په طرف دی ایمان راشه نن د قرآن आवाज واورې دی ایمان هغه مسله ثواب بیا فایده درکې مزه بکې اواز دا او انا منو بربکم چې مان ډولې په خپل رب باندې یقین او باور وسو کوي توحید منې د خپل رب فمنانو منګي مان ډول نن چیږي د د توحید او د سنت چغی دی چاله فایده میلاو شو او چاله نه چاز دکړه وکړه نو اخر کې به فایده میلاو شي چاز دکړه او نکړه نو دغه صفات شو نو دا درې معنی ماده دې کې وکړي یو یوم ينفوز موحدینا توحیدهم یوم ينفو النبینا صدقهم بتبلیغ الرساله یا یوم ينفعو المؤمنین ایمانهم پاور چې فایده ورکی مؤمنانو ته ایمان راوړل دی ایمان بیانول دی چې غواړي دا چې غوا چې سبا د لفیدې درکې د دنیا نه سم روانګي دروړه هغه دنیا نه ګورا مخ تیر شو ان تغفر لهم كتبهن والدای لرا مکه وی ان تعذبهم الله ان تعذبهم فانهم عباد كتعذاب ورکه دیتا ولی عذاب ورکه ما تو عل الكفر کم خلق چې په کفر باندې مړو شو نا غیلا عذاب دې ستاد طرف نا او وان تغفر لهم او كتبهن کې دیتا بخنا پس اورته کې نو بخنا پدې اوته کې چاغه اسلام رولو اغه د غلط سيزونو نو واپس شو زکه بغیر د دینه غوره چې بخنا شرک په وجه باندې بخنا نه کوي چې چا سکه شرک وي او توبه اونخ کلا نو اغلا عذاب وي ها ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك هذا نن موحدینو خپل د توحید مسالم پرې خو دی دا ارچا الګ خپل زمنګ د جماعت اشاعت او توحید او سنن نومم داده نو چې کم نوم زمنګ د جماعت دی نو داغه دوو خبرو ضرورت ډیر زیات دی د توحید او د سنت او مسله نو چې نور خلکو کم کار کاو اکثر زمو ملګرو مغه شروع کو د توحید مسله پاتې شو د سنت او مسله پاتې شو اوزا مدرسې دي پروګرامونه دي اوزا نور خره خوشاله ول لکه د نور دا کار نو زمو خدا کار نو زمو خو مقصد توحید او سنت بیانولو دا رسول مخلوق ته نور خلکو صرف منډیان جوړولو خلق ځاله پیدا کولو چاندي کولو زمو ملګروم دا کار ته توحید مسله پر خدا اوبه د نور سوزونو وخت شو یوم ینفعو الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت النار دل ربا جنتو نئی چه بئیگی بلانده دونو دا غین ولی خالدین همیشه وی فیا پائی که ابدن همیشه او دا مالم پا زین لگی چه کم زیکی دو قرآن دو سنت کار کیگی پا زیکی یه لکا مدرسه دا علکا مدرسه نم دا دینا نده چه بیلڈنگ جوڑ کا امارت جوڑ کا مدرسه عبارت ده د بیان د توحید او د سنت نه کمزه کی کار کیږي توحید او د سنت او د الله دی کتاب دعوت پیش کیږي اغاز سره تعاون کا اداغي مرستو کا اداغي تایید کا د بلډینګ تایید کی جدا بلډینګ د موټه مدرسه دا یوم ينفو صادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت النار دل ربا جنتو نئی چه بھئی گی بلان دی دونو دا غین اولی امیشه بھئی پائی کیا بدن امیشه رضی اللہ وانوم راضی بشی اللہ دا غینا دی با رضا شی دا اللہ نا اللہ با دی نرزای دی با دا اللہ نرزای اللہ دی زمان نرزا شی ذالک الفوز العظیم دا دی کامیابی لوی للہ ملک السماوات خاص اللہ را اختیار دی دا برا او دخکتا وما فی ہننا او آغا چه پدی کری و هو علا کل شیء قدیر او دا اللہ دے پر یو شبانی قدرت والا سورت مائدہ ختم شو پدی کری